Banki rządowe na początku tygodnia trafią do rodzin poszkodowanych w katastrofie w Katowicach. Sytuacja, która wymaga takiej naszej wspólnej solidarności. Od północy cisza wyborcza na Ukrainie. Kampania w cieniu wojny była nadzwyczaj spokojna. Wszystkie pociągi staną tej nocy. I przez godzinę czekają aż do tej rozkładowej godziny. Bo zmieniamy czas na zimowy. Już na początku tygodnia do poszkodowanych w wybuchu kamienicy w centrum Katowic trafią pieniądze z zasiłków rządowych. Zapewniał o tym w Trójce minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Powinny w poniedziałek albo we wtorek we współpracy z Ministerstwem Finansów z rezerwy celowej środki są przekazywane. No, kropla w morzu potrzeb. Wiem, że władze miasta też uruchamiają pomoc. To rzeczywiście sytuacja, która wymaga takiej naszej wspólnej solidarności. 8 rodzin dostanie po 6 tysięcy złotych na niezbędne potrzeby. Jedzenie, leki, odzież czy środki czystości. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To jest maksymalna pomoc tego rodzaju przy katastrofach i przy sytuacjach, które są wynikiem tych katastrof. Pomoc ta przysługuje niezależnie od środków finansowych i przyznanych przez władze Katowic. Tutaj każda rodzina dostanie po 5 tysięcy złotych i nowe zastępcze mieszkanie. Katowicki MOPS odpowiedzialny jest za umeblowanie nowych mieszkań i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt AGD. Niezależnie pomoc organizuje też Caritas. W katowickiej placówce tej organizacji wciąż jest 15 osób, które straciły nie tylko mieszkania, ale często dobytek całego życia. Wczoraj mieszkańcy mogli wejść do budynku, by zabrać to, co zostało po wybuchu. Do katastrofy doszło w czwartek nad ranem. Prawdopodobnie na skutek wybuchu gazu zawaliły się 3 kondygnacje kamienicy. Zginęła 3-osobowa rodzina, 2 telewizyjnych dziennikarzy i ich 2-letni syn. O północy na Ukrainie zakończyła się kampania wyborcza. Należała do najspokojniejszych od lat. Władze centralne i lokalne nie mówią już Ukraińcom, na kogo głosować. Spadła liczba przekupstw i pobić. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Jedną z najbardziej prestiżowych organizacji na Ukrainie zajmujących się przebiegiem kampanii wyborczej i samego procesu głosowania jest Opora. Jewgen Romanenko z jej czernichowskiego oddziału powiedział mi, że kampania wyglądała inaczej, ponieważ od poprzednich wyborów do parlamentu 2 lata temu zmieniło się społeczeństwo. Ludzie się zmienili, pojawiło się społeczeństwo obywatelskie, zmieniła się świadomość. Inny czynnik to wojna, która weszła do każdego domu. Były działacz pozarządowy Oleksandr Czernenko, który teraz startuje w wyborach, podkreśla, że temat wojny jest tematem numer 1 każdego spotkania z wyborcami. Pierwsza kwestia to pokój. Kiedy skończy się wojna? Co robić z Zagłębiem Donieckim? Druga kwestia to poziom życia. Trzeba im wyjaśniać, że bieda wynika z korupcji. W ostatnich dniach kampanii pojawiło się jednak dużo czarnego PR-u. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tej nocy pociągi staną na godzinę, ale do celu przyjadą o czasie, bo przechodzimy z czasu letniego na zimowe o 3:00, cofamy wskazówki zegarów na 2:00. Tej nocy nasze pociągi stają na najbliższej dla nich stacji. One mają te punkty postojowe wyznaczone wcześniej i przez godzinę czekają aż do tej rozkładowej godziny. To oznacza, że pasażer rano dojeżdża do stacji docelowej zgodnie z rozkładem jazdy. Informuje Beata Czemerajda z PKP Intercity i zapewnia, że komunikacyjnego chaosu nie będzie. Informacja na stronie internetowej, na stacjach, ale też konduktorzy, którzy obsługują te składy tej nocy, w nocy przejściowej, to oni też mają ten zestaw informacyjny. W momencie zmiany czasu w trasie będzie 18 pociągów Intercity. Nowojorskie metro bije rekordy wszechczasów. Najważniejszy środek transportu amerykańskiej metropolii przewiózł niedawno najwięcej pasażerów w historii. Jan Pachlowski. 23 września z metra nowojorskiego skorzystało ponad 6 100 000 pasażerów. To najnowszy rekord. Poprzednie najlepsze osiągnięcie zanotowano rok wcześniej i wynosiło niecałe 6 milionów. Dane te rejestrowane są od 1985 roku. Jest jednak prawie niemożliwe, aby wcześniej w podziemnej kolejce w jednym dniu znalazło się więcej osób, gdyż cała sieć nie była aż tak rozwinięta jak dzisiaj, a ponadto było również w użyciu mniej wagoników. Nowojorskie metro należy do największych na świecie. Ma 20 linii, na których zlokalizowanych jest 468 stacji. Komunikacja ta przeżywała jednak trudny okres. Tak było w latach 70. i 80. Wówczas wskaźnik przestępczości był dużo większy, a podróże pociągami pomalowanymi w graffiti uchodziły za niebezpieczne. W 1990 roku z metra korzystało o połowę mniej Nowojorczyków niż obecnie. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki.

12,5 minuty po godzinie 10. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Stevie Nicks z nowej płyty. Ta piosenka to także nowy singiel. Pojawił się już ten utwór w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Wydaje mi się, że nigdy jeszcze, od wielu lat przynajmniej, nie było tak wielu nowych, cudownych, ciekawych, fantastycznych płyt artystów, do których przyzwyczajaliśmy się przez całe lata. I dzisiaj trochę takich płyt przyniosłem ze sobą, a po godzinie 11 spodziewamy się gościa. Od razu powiem, że to będzie Edyta Bartosiewicz z tą starą i nową płytą. Ogromnie się cieszę. Za godzinę i kwadrans lista przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. Pani Eliza i pan Sułek już czekają w ostatniej ławce. Przed samym południem się pojawią. Właśnie, słuchacz z Wrocławia wymyślił, że gdyby zmiana czasu nastąpiła o 12, to byśmy grali godzinę dłużej, Elka. No ale niestety zmiana czasu nastąpi w nocy, chyba z drugiej, prawda? O drugiej się przesuwa na pierwszą. To kto będzie grał dłużej? Anka. Anka będzie grała dłużej. Zmiana czasu, właśnie, żeby nie zaspać jakoś tak jutro. Nie, to znaczy wcześniej się obudzimy, bo to dłużej będziemy spali. No, mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję za podpisywanie listy obecności. Za dużo listów przyszło o tej porze, żebym zdążył to wszystko przeczytać, więc ogólnie pokłonię się, żebym, o przepraszam, głową nie uderzył. Dziękuję za obecność. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Co jeszcze miałem powiedzieć? Zimno. Mój samochód pokazał -1 jakąś godzinę temu. A na Śnieżce leży śnieg. To w zasadzie nic dziwnego. Moim zdaniem na Śnieżce śnieg powinien leżeć cały okrągły rok. Nie leży, jest około zera, ale taka czapka się zrobiła. Panie Kamilu, dziękuję za meldunek. Marcel dzisiaj w porannej audycji Zapraszamy do Trójki zagrał piosenkę Melissa Etheridge sprzed lat 4. Pomyślałem, coś się zmieniło. No to ja sięgam po tę najnowszą płytę, tym bardziej, że ta piosenka także pojawiła się w zestawie do głosowania na listę. Do you mind if I sit down next to you? Yeah, I remember you from school. You seem to have a good heart. Way back then, you were gonna make it big. But it's divorce now with a couple kids that brings you back to these parts. Well, everybody stumbles, everybody hits the ground. No use running scared when those changes come around. Cause you don't know what might be waiting for you tonight. You really shouldn't drive, you've had too much to drink. You shouldn't be alone, but all you're gonna do is think. So take my number, or I can take you home. The diner always open, just around the block. So take my number, or I can take you home. All those dreams that were gonna set us free. What did we ever know at 23 about what we really want? around the block, so take my number, or I can take you home. I sit down next to you. Well, I remember you from school. You seem to have a real good heart. Oh, you really shouldn't drive. You've had too much to drink. You shouldn't be alone where all you're gonna do is think. Take my number, or I can take you. The diner always open, just around the block. Take my number, or I can take you home. Take my number, or I can take you home. Melissa Etheridge, prawda, że w świetnej formie dziewczyna. This is me, to jest tytuł płyty. Take My Number, to jest nowy singiel. Pojawił się nieśmiało w zestawie do głosowania na listę, ale kto głosuje na takich, przepraszam, starszaków? No, niestety, Melissa jeszcze taka średnio starszawa, ale uwaga, uwaga, Neil Diamond wydał nowy album i właściwie brzmi, jakby był 72 rok. Melody Road, I'm on with you all the way to the end. I know every song you lead me to is gonna be my friend. Melody Road, I play all night, take my guitar and strum. Find me some words that feel just right, the music's gonna come from Melody Road. Melody from the heart, melody from the start, telling me things will be okay. I think that I just might stay on Melody Road. Melody Road, let's go a mile, I'll tie on my rambling shoes. Write me a song to make you smile, there's no need to sing the blues on Melody Road. Melodies that unfold, melodies made of gold, making up songs along the way. I'm thinking I just might stay on Melody Road. Bell, singing out, I can tell I'm not alone. Melody Road

Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Bukartyk, jego nowa piosenka zapowiada nową płytę. Piotrek wczoraj się dziwił w liście, myślę i mówię o Piotrze Baronie, 1708 notowanie, sypnęło nowościami, 2-4 nowości w pierwszej 30 i aż 7 nowości w poczekalni, ale ja myślę, że to dobrze, między innymi właśnie Kup sobie psa, Piotr Bukartyk na miejscu 32. Jak będzie w tym tygodniu? Poprosimy o bicie kolejnego rekordu, bo wczoraj padło, znaczy do wczoraj, do 12 padło tyle głosów, co to nie było już ich od dawna, dawna, jeśli chodzi o listę przebojów. polskieradio.pl/trójka. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. No a ja teraz zapraszam Państwa do Radia Kalifornia. Shouting at the night, toxic with anger, right from the gate, as each of us pretend we know what's right. We can't repair it, it's way too late. Now our hearts are only in this fight. Love and kindness is the rule, but my darling, I'm no fool. I'll see it your way. I don't see it your way. I don't see it your way. I don't see it your way. Say I'm a typical man. Say I'm an old cliche. But I don't see it your way. I don't see it your way. I like to think I'm trying, but I don't hear what you say. 'Cause I don't see it your way. I don't see it your way. Slap me with silence, I make a scene. We'll see who hits the wall before we're through. Judge me so harshly, you seem so mean, and saying this, of course I'm judging you. The circle's vicious round our necks. Don't talk money, don't talk sex. 'Cause I don't see it your way. I don't see it your way. I don't see it your way. I don't see it your way. I don't dig my role in your morality play. And I don't see it your way. I don't see it your way. I need my knew it all. Oh, I felt so free. Ile nowych płyt kalifornijskich w tym roku, fantastycznych. Christopher Cross, płyta Secret Letter i Widzę to inaczej niż ty, ta piosenka, która wybrzmiała teraz. Kartka z kalendarza. Rok 1980. Na pierwszym miejscu listy amerykańskiej Billboardu piosenka Woman in Love Barbra Streisand, a na pierwszym miejscu w płytach długogrających ta sama Barbra z Barrym Gibbem, Guilty. Pani Magda napisała, kupiłam, mam tę piosenkę na winylu, kupiłam go na ciuchach za 7 zł, gra jak ta lala. A za to pani Dorota napisała, że tę płytę nagrałam na taśmociąg w wieczorze z płytą kompaktową. Proszę, ile od razu wspomnień. Barbra Streisand, to jest ten album Partners, wersja poszerzona na drugim dysku, cudowna Lost Inside of You, to grałem w tonacji z Babyface i 3-4 dodatkowe duety, które Barbra sama wybrała. Między innymi ten właśnie Guilty, rok 1980. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Johna Andersona. To przy okazji pozdrowienia i wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. It's enough, there's something happening to you. Love can't takiej piosence Automatically Sunshine. John Anderson, no i uderz w stół. John Anderson właśnie wydaje nowego singla pod tytułem Family Circle. Będzie śpiewał duet z wokalistą Counting Crows, Mattem Malleyem, a dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cel charytatywny. To tak przy okazji. Za 16 minut godziny 11 obiecałem wczoraj w LP Trójce, że będę miał kolejne zaproszenia na koncert Eltona Johna. Przypomnę, to jest 5 listopada, następna środa, Arena Kraków, Elton John na koncercie w Polsce. To teraz mariusz.owczarek@polskieradio.pl, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, na jakiej płycie Elton John śpiewa tę piosenkę. I'm back on dry land once again. Opportunity awaits me like a rat in the drain. We're all hunting honey with money to burn. Just a short time to show you the tricks that we learn. If the boys all behave themselves here, well, there's pretty young ladies and beer in the rear. You won't need a gutter to sleep in tonight. Oh, the prices they charge you will see you all right. So she lays down beside me again, a sweet painted lady. Na jakiej płycie Elton John śpiewa tę piosenkę? Sweet Painted Lady. Proszę pisać do Mariusza. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Zaproszenia na koncert Eltona w Krakowie w arenie 5 listopada czekają. Smutne wiadomości na koniec tej godziny. Po pierwsze, Glenn Campbell żegnał się z nami już płytą Ghost on a Canvas w 2011 roku. Zdiagnozowano u niego Alzheimera. Potem była jeszcze płyta See You There, a teraz jest chyba pożegnalny singiel Proszę obejrzeć go, bo właśnie dopiero wtedy on robi wrażenie. Piosenka nosi tytuł I'm Not Gonna Miss You. I'm still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, I'm not gonna miss you. Not gonna miss you. I did. I say I love you to the kill. You're never gonna see it in my eyes. It's not gonna hurt me when you cry. I'm never gonna know. I'm not gonna miss you. I'm not gonna miss you. Nie będę tęsknił. Glen Campbell to najnowszy, chyba ostatni jego singiel. Tak jak powiedziałem, koniecznie trzeba to zobaczyć w obrazku, bo dopiero wtedy widać, o co chodzi. A poza tym jest to piosenka nagrana specjalnie do filmu dokumentalnego o jego życiu. Tak patrzę sobie do internetu i widzę, że See You There to jest 63. album Glena Campbella w historii. Niesamowite. Piosenki, jakie znalazły się na tej płycie, zostały nagrane w tym samym czasie, co Ghost on a Canvas. Z tym, że to są, sporo tutaj jest największych przebojów jego, między innymi Wichita Lineman, czy Gentle on My Mind, albo Rhinestone Cowboy. Pewnie w nowych wersjach, pewnie warto sięgnąć po tę płytę. Wydana w 2013 roku w wakacje. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Taki trochę zważony siedzę tu dzisiaj, bo właściwie dzisiaj rano dotarła do mnie ta wiadomość. Wczoraj zmarła Basia Podmiotko pod dachami Paryża. Pamiętają Państwo na pewno. I tak się zastanawiałem, jak tu Basię pięknie pożegnać. Pomyślałem, że wybiorę jedną z najpiękniejszych piosenek francuskich, jakie udało mi się ostatnio zdobyć. Basia pewnie jeszcze nigdy, już nigdy jej nie posłucha. Des jours entiers ployés sous un fardeau, jamais léger, toujours courbé le dos avant toi, laisse-moi te dire que c'est traîner des pieds, c'est exister à peine, désespérer que quelque chose advienne. Avant toi, laisse-moi te dire. Avant toi, c'était quoi?